Таццяна прачнулася ад нейкага жудаснага сну. Пасля яна не памятала, што іменна ёй снілася, як заўсёды кінулася да калыскі. Хлопчык спаў спакойна. Яна пачула гэта па яго знаёмаму роўнаму дыханню. Супакоіўшыся, яна села на ложак і задумалася. Рытмічна цікаў будзільнік, мурлыкаў кот. Было цёпла і утульна ў хаце, і страшна было падумаць, што ў гэтую марозную студзеньскую ноч людзі ляжаць у полі, ў лесе, зарыўшыся ў калючы снег. Яна падумала аб байцах на фронце, аб партызанах. Дзе цяпер Жэнька? Дзе яны начуюць? У апошні час пасля сустрэчы яна вельмі часта думала аб ім і ўсё больш турбавалася. Раптам яе думкі перабіў скрып снегу пад нагамі на вуліцы. Яна падышла да акна, прахукала ў замёрзшай шыбе шчыліну, прыклалася да яе адным вокам і ўбачыла. Да хаты Лубянихі падыходзяць людзі. «Партызаны», – падумала яна, – «і Жэнька, пэўна, там». І ёй зрабілася радасна ад таго, што ёй так блізка. Але ў гэты момант да яе слыху даляцела злосная нямецкая гаворка. Яна пазнала голас Генрыха Візенера. На ўсё жыццё яна запамятала яго. Радасць змянілася спалохам, прачуваннем нечага жудаснага. Гітлераўцы зайшлі ў хату Лубянихі. Таццяна ўздрыгнула, адчула, як халодныя мурашкі пабеглі па нагах, па спіне. Навошта яны пайшлі туды ў такі час? Што ім трэба? Яна хутка прайшла па хаце, спынілася каля ложка бацькі. Карп не спаў, моўчкі назіраў за дачкой, а таму першы спытаў: «Што там, Танюша?» «Немцы, тата, і ён, камендант, да Лубянавых пайшлі, што ім трэба?» Бацька падняўся, пачаў апранацца. Таццяна зноў падышла да акна. У хаце Лубяніхі свяціўся аганёк. Бацька выйшаў у сенцы, яна ведала, пайшоў браць схаваны там рэвальвер. Праз хвіліну ён вярнуўся і стаў побач з ёй. «Што яны робяць там, тата?» «В обыск, вядома, на лёд». І, памаўчаўшы, дадаў, хоць бы і Яўгена не было. «Да чаго ён будзе ў такі час?» – адказала яна, аднак адчула, як трывожна ёкнула яе сэрца. «А раптам да нас прыйдуць?» «Не прыйдуць», – адказаў бацька, – «што ім рабіць у нас? І нам баяцца няма чаго». Карп намагаўся супакоіць дачку, але сам не верыў сваім словам. «Д'ябал іх ведае, чаго яны цягаюцца ў такую пару, што ім трэба? Хлопцам бы цяпер паведаміць, яны б адвучылі б іх бадзяцца». Падумаў ён аб партызанах, праціраючы цёплай далоней шыбу. Немцы выйшлі з хаты Лубянихі вельмі хутка і шпарка пайшлі па вуліцы ў край сяла. У Таццяны яшчэ больш трывожна закалацілася сэрца. «Яны нешта зрабілі нядобрае, тата, схадзіць бы туды». «Ну што ты, што ты? Нічога яны не зрабілі. Хацелі Яўгена захапіць, ды бачыш, пайшлі не салона хлябаўшы. Данесла якая-небудзь сволач, што дома бывае». «А я чагось баюся. І мяне цягне туды, тата. Кінь версці глупства. Яны маглі засаду там пакінуць. Гэта манеўр мог быць». Яны адышлі ад акна і пакрыху супакоіліся. Але Таццяна не магла заснуць і ўсё думала аб гэтых начным наведванні немцаў, аб Жэньку, аб партызанах, аб далёкай роднай арміі і аб жыцці наогул. Работа ў школе больш не задавальняла яе, зноў цягнула ў лес да партызан. Яна не раз ужо спрабавала гутарыць аб гэтым з бацькам, але апошні раз ён раззлаваўся на яе. «Мне плявузга і глупства», – адказаў ён. «У іх баявы атрад, а не цыганскі табар, каб яны жанчыны дзяцей цягалі за сабой. Думаеш, лёгка там?» Яна ведала, што нелёгка. Каб не Віктар, яна даўно была там. Але як пойдзеш у лес, дзе магчыма давядзецца начаваць на снягу? Хутчэй бы вясна, тады лягчэй было б, тады ў лес можна пайсці. Так думала яна. Так яна больше не заснула ў тую ноч. Паднялася раней за ўсіх, начысціла бульбы, запалила ў печы і потым усю раніцу дапамагала Палагеі. На світанні, не чакаючы, пакуль гэта зробіць бацька, хутка сабралася і пайшла ў пуню па сена. Пуня знаходзілася за садам, амаль пад самым лесам. Гэта была маленькая пахіленая будыніна з гнілымі сценамі і дзіравай страхой. Таццяна шырока расчыніла вароты, каб больш было светла, і пачала пхаць у пяхцер сена, і раптам нехта зверху ціха паклікаў яе. «Таня!» Яна ўздрыгнула, выпрасталася, баючыся падняць галаву. «Таня!» Паклікалі гучней і зашумела сена. Яна перамагла свой страх і зірнула ўгару. Над яе галавой на сені стаяў Жэня Лубян. Яна раззлавалася, другі раз ён палохае яе. «Дурань такі, усё жартачкі яму. Чаму ты топчаш сена, злазь?» – рашуча загадала яна, нават не прывітаўшыся. Ён скочыў да яе, і яна ўбачыла яго твар і змоўкла. Можа, першы раз за ўсё жыццё яна не ўбачыла ў яго вачах знаёмых, жартаўлівых іскраў смеху. Яны гарэлі нейкім агнём, а твар быў шэры, ажно чорны, з запалымі шчокамі. «Што ў нас, Таня?» – спытаў Жэня. Яна ўспомніла пра начное наведванне гітлераўцаў і адчула, як халадзеюць пальцы, у якіх былі яшчэ заціснуты жмені сена, і яна расчапіла іх, і сена выпала. «Немцы былі ў вас пад раніцу». «І што?» Нецярпліва схапіў яе Жэнька за руку. «Не ведаю. Мабыць, вобыск рабілі», – адказала яна. «Вобыск! Эх!» – уздыхнуў ён. «Хадзем, Яўген, ты нікуды не пойдзеш», – адгукнуўся нехта па-руску з волжскім вымаўленнем. Праз хвіліну сена спусціўся і стаў побач з імі стары ўжо чалавек з густой барадой у нямецкім шынялі. На шыі ў яго вісеў аўтамат. «Не пойдзеш. Там засада можа быць. Няхай спачатку вось яна сходзіць, суседка. Гаспадыня раніцою ходзіць адна да адной. Ідзі, дзяўчына, разведай, што там у яго хаце». Звярнуўся гэты нехта да Таццяны. «Ды добра глядзі і хутчэй вяртайся». Таццяна кіўнула галавой і, забыўшыся на сена, хутка пайшла з пуні. Яна перабегла свой двор цераз вуліцу і толькі ў дварэ Лубянавых спынілася ў нерашучасці. Яе спыніла цішыня ў хаце. «Такой цішыні не бывае раніцой у сялянскай хаце», – падумала яна, – «і ў печы не паляць». «Што ж гэта такое?» – з нарастаючым хваляваннем думала яна, баючыся ступіць на ганак. «Дзе яны? Можа, дамоў пайсці бацьку паклікаць? Але ж яны прасілі хутчэй, хутчэй!» Яна перамагла сваё хваляванне і ўзышла на ганак. І тут спынілася зноў. Дзверы ў сенцы і сянец у хату былі адчынены. «Значыцца, забралі ўсіх», – падумала яна. «Павялі, але калі яны так хутка выйшлі, Нікога яны не вялі, і яна зайшла ў сенцы і зірнула ў хату, і жудасны крык сам вырваўся з грудзей. Яна аслупянела і доўга не магла зрушыцца з месца. Сярод хат, раскінуўшы рукі, ляжала Ганна Лубян, маці Яўгена. Яе твар быў у крыві. А крыху далей, каля печы, абапёршыся грудзьмі на нізкі ўслончык, стаяла на каленях, нібы малілася старая бабуля. Яна была ў белай кашулі, а на спіне паміж лапатак на кашулі чарнела невялічкая пляма крыві. Больш Таццяна не ўбачыла нічога. Ёй зрабілася млосна. Закружылася галава, чорны туман паплыў перад вачыма. Амаль у непрытомнасці яна выйшла на ганак і, ухапіўшыся рукамі за слуп, доўга стаяла, прагна глытаючы марознае паветра, але праз хвіліну схамянулася і кінулася бегчы. Яна бегла па снегу, не бачачы сцежкі, спатыкаючыся. Сэрца так калацілася, што здавалася вось-вось вырвецца з грудзей. Партызаны заўважылі яе і кінуліся насустрач. Жэнька на бягу схапіў яе за рукі. «Ну што, Таня?» Яна глытала паветра і не магла вымавіць ніводнага слова. Ён усё зразумеў. «Гаварыш!» – крыкнуў ён. «Ну што?» І яна заплакала. Ён адпіхнуў яе ад сябе і пабег да вёскі. «Іх няма там?» – спытаў таварыш Лубяна. «Няма», – нарэшце адказала яна. Стары партызан пабег за Жэнькам. Калі яна, хістаючыся, зноў зайшла ў хату, там ужо былі бацька, Люба і стары дзядуля, сусед Лубянавых. Мужчыны стаялі моўчкі каля дзвярэй, зняўшы шапкі. А Жэнька стаяў на каленях каля маці, падняўшы яе галаву. Ён пяшчотна сціраў далоні кроў з яе лба і шаптаў: «Мамачка, што ж яны зрабілі з табой, родная мая? Ох, каты!» Ён цяжка застагнаў, а потым падняў галаву і паглядзеў на прысутных. «Дзядзька Карп, дзед Навум, Таня, ну што ж яны зрабілі, а, завошта? Мама, бабуля!» Ён раптам падхапіўся, зірнуўся навокал. «А Сярожка? Аленка, дзе яны?» І шпарка пайшоў у пярэдні пакой, і адразу ж адтуль пачуўся яго стогн. Цяжкі, апякаючы сэрца, у пярэднім пакою на ложку ляжаў Сярожа, адкінуўшы галоўку і звесіўшы руку. Жэня нахіліўся і моўчкі пацалаваў брата, а потым доўга-доўга глядзеў яго бледны тварак з расплюшчанымі вачыма, у якіх застылі і здзіўленне, і жах. У хату заходзілі суседзі. Плакалі жанчыны, дзеці, сурова маўчалі мужчыны. Таццяна стаяла, прытуліўшыся да сцяны, і доўга нічога не чула, не бачыла. Карп Маеўскі і барадаты партызан перанеслі труп Ганны і бабулі ў пярэдні пакой, паклалі на ўслоны. Жэня ўбачыў маці і зноў устрапянуўся, выйшаў з стану цяжкага здратвення, што апанавала яго на некалькі хвілін. «Аленка, дзе? Лена!» – крыкнуў ён. Барадаты партызан раптам заўважыў кроў на падлозе. Частыя кроплі крыві вялі ад ложка да дзвярэй. Ён кінуўся ў кухню і заглянуў пад печ. Ленка ляжала там непрытомная, але жывая. Відаць, забойцы вельмі спяшаліся, куля лёгка ранила яе ў левае плячо. Дзяўчынка страціла прытомнасць ад страты крыві і холаду. Женя схапіў яе на рукі, пачаў цылаваць. Яна жывая, жывая. Перавяжыце яе. Люба скінула кажух, узяла дзяўчынку, загарнула яе і панесла ў сваю хату. Женя застаўся стаяць пасярод хаты ў расшпіленым кожуху без шапкі. Вочы яго гарэлі, зубы былі сціснуты, увесь твар перакошаны ад вялікага душэўнага болю. Рука яго нервова сціскала ручку гранаты, што была ў яго за поясам, і Таццяна раптам заўважыла, што ў яго белыя скроні. Пасівеў. Уздрыгнула яна і хутка падышла да яго, дакранулася да пляча. «Женя!» Ён зняў руку з гранаты, пільна паглядзеў на дзяўчыну. «Я вінаваты!» «Я, разумееш? Колькі разоў мне казаў Павел Сцяпанавіч, каб я не хадзіў у сваю вёску, а я не паслухаў яго. Што ж я нарабіў?» «Мама, браток мой, Сярожа, дарагія мае!» Ён закрыў твар абодвума рукамі і, хістаючыся, пайшоў у пярэдні пакой. І ў гэты момант нехта прынёс у хату жудасную навіну. У вёсцы яшчэ знішчаны тры сям'і – Івана Маеўскага, староста Ларавона Бугая і забіта Старая Зайчук. Женя пачуў гэта і выпраміўся, паглядзеў на людзей, якіх набралася поўная хата. Ён убачыў, як плача старая жанчына, а поплеч яе дзяўчынка год 10, падняў руку, сціснуў кулак. «Не плачце! Чуйце, не плачце, не трэба плакаць! Біць іх трэба! Біць гэтых праклятых звяроў, жылы рваць, агнём паліць, каб і духу іх не было на нашай зямлі». Больш Яўген не мог гаварыць. Пражваліся цяжкія пакутлівыя слёзы, і ён зноў закрыў твар рукамі. Да яго падышоў барадаты партызан. Гітлераўцы разлічвалі, што начное забойства страшэнна ўразіць людзей, аглушыць іх. Людзі зразумеюць, што такі лёс чакае кожнага, хто звяжацца з партызанамі, хто паспрабуе замахнуцца на новы парадак, і яны зробяцца пакорлівымі авечкамі. Сапраўды, усе зразумелі, якая страшэнная небяспека штодня і штоночы вісіць над кожным чалавекам. Бо ў каго сын не быў у чырвонай арміі? У каго зяць, як у Івана Маеўскага, не быў настаўнікам, раённым работнікам, брыгадзірам, актывістам? А ў каго дачка, як у старой Зальчук, не фельчар ці не ўрач? Хто не хварэў душою за сваю родную зямлю? Няма такіх людзей. Няма, калі не лічыць гэтага п'яніцу і злодзея Міцьку Зайца. Раней да гэтага забойства людзі маглі б яшчэ назваць старасту Ларавона Бугая, але, відаць, усе памыляліся ў ім. Мабыць, не такім чалавекам ён быў, калі фашысты параўналі яго з Лубянам. Вораг дабіўся аднаго. Ён даў зразумець, што новы парадак – гэта парадак без суда і закона. Гэта неабмежаваная ўлада забойцаў і бандытаў, праўда, аб гэтым ведалі раней, але хто мог бы падумаць, што гэта ўлада лічыць злачынцамі двухтыднёвых дзяцей будзе забіваць іх у ложку каля маці? Цяпер гэта ўбачылі сваімі вачыма. Цэлы дзень людзі з Арэхаўкі, з Залесся, з Капыловіч, з усіх вакольных вёсак ішлі ў хату Івана Маеўскага. Яны глядзелі на маленькі трупік з раздробленымі апаленымі тваркамі. Галасілі бабы, плакалі дзеці, мужчыны да крыві кусалі губы і закрывалі шапкамі слёзы. Ворах разлічваў, што забойства так напалохае людзей, што яны не толькі адхіснуцца ад партызан, але палічаць іх вінаватымі ў забойстве і будуць баяцца нават вымаўляць гэтае слова. Партызанскія атрады не атрымаюць падтрымкі людзьмі, харчамі, і гэта абяссіліць іх. Але койферы і візанеры, усе гэтыя немцы дрэнна ведалі людзей, аб якіх усё жыццё мелі ўяўленне толькі па лубачных карцінках у кабінетах сваіх бацькоў. Жудасна было бачыць загінуўшыя сем'і. Жудасна было думаць, што ў наступную ноч такі лёс можа напаткаць кожнага. Але вельмі нямногія падумалі так, як хацелася гэтага фашыстам, і затаіліся, баяліся нават з'явіцца на вуліцы. Большасць жа, сціснуўшы зубы, паўтаралі словы Яўгена Лубяна: «Біць іх, біць!» На пахаванне сабраліся сотні людзей. Немцы не паказваліся. Паліцэйскія таксама раптам кудысьці выехалі. У апошнюю хвіліну на пахаванне прыйшоў узброены атрад партызан на чале з сакратаром райкома Лясніцкім. Усе партызаны, апрача сакратара, былі незнаёмыя людзі, рознага ўзросту, па-рознаму апранутыя. Яны прыйшлі строем проста на могілкі. Людзі з павагою расступіліся перад імі, далі дарогу да брацкай магілы, каля якой стаялі 13 свежых трун рознай велічыні. Партызаны стаялі, скінуўшы шапкі. Калі труны пачалі апускаць у магілу, партызаны паднялі вінтоўкі і аўтаматы, і 4 магутныя залпы рассеклі цішыню марознага дня і грозна пракаціліся над вёскай, ударыліся ў сцяну леса і кароткім рэхам зноў пакаціліся у бок Дняпра. Лясніцкі нахіліўся і падняў жменю жвіру, і ва ўрачыстай цішыні, нібы па камандзе, загучылі словы партызанскай клятвы. За спаленыя гарады і вёскі, за смерць нашых дзяцей, за катаванні, гвалты і здзекі з народа, і я клянуся помсціць ворагу жорстка, бязлітасна і няспынна, кроў за кроў, смерць за смерць. Людзі стаялі, слухалі гэтую клятву над магілай без віны загінуўшых людзей, і сэрцы іх напаўняліся вялікай надзеяй і упэўненасцю.